Спагада і любасць да гэтай дзяўчыны перамаглі ва мне всякі страх. Ідучы да хаты, дзе жыў Гарасім, нечаканыя думкі і смелыя намеры выспяваюць у маёй галаве. Вырашыў ад тыранства і напасці схаваць яе дзе-небудзь у далёкай стране. Ідучы да вёскі, убачыў ахапку. Самотна яна хадзіла па полі, плачучы, спявала жаласным голасам звычайную песню падзяку бацькам за іх клопаты. Набліжаюся да яе, бяру за руку, а сам у той час, як непрытомны, хочучы аблегчыць яе пакуты, так прапаную свае паслугі. Агапка, ведаю я прычыну слёз тваіх, ведаю аб пакутах бацькі і маці. Карпа бязбожны чалавек, ён падкупіў пана, несумленна пагарджаючы тваім выбарам і волею тваіх бацькоў. Паслухай мае рады, калі маеш хоць частку тае прыхільнасці да мяне, якую я маю да цябе і да тваіх бацькоў. На зямлі ёсць высокія горы, зарослыя густым лесам, ёсць цёмныя пушчы, што чарнеюцца каля нашых вёсак. У засень іх нетраў ніколі не заглядвала чалавечае вока, яны цягнуцца бясконца. Давай пойдзем прэч з гэтых краёў, давай схаваемся ад усіх знаёмых у гэтых дзікіх пустэльнях. Я буду тваім вартаўніком і правадніком. Свет вялікі, знойдзем і мы дзе-небудзь свой куток. Ёсць і людзі з ласкавым сэрцам, якія даюць прытулак уцікачам ад суда. А мы ж не вінаваты ні перад Божым судом, ні перад людскім, дзе-небудзь працую заслужым сабе кавалак хлеба. Добры Бог дасць нам здароўе і сілы, падтрымае ў тых цёмных лясах сваёй апекаю. Калі я казаў гэта, слёзы зацьмілі мае вочы. Агапка, гледзячы на мяне, адказала так: «Я кахаю цябе, але не магу згадзіцца і пайсці за табою, бо бацькі мае будуць пакутаваць. Няхай лепш я сама буду ахвяраю свайго няшчасця, каб толькі яны былі спакойныя». Сказаўшы гэта, яна шпарка пайшла дадому. Я доўга стаяў на тым месцы, не ведаючы, што рабіць. У роспачы вярнуўся да свае хаты, як непрытомны зноў пабег у поле, блукаў па лясах, не ведаў, за што зацяць рукі, ад самоты летні памёр. Далі запаведь. У нядзелю карпа за гапкою бярэ шлюб у касцёле. Ён вясёлы і выхвальны, стаяў проста, валасы на галаве падстрыжаны па-панску, на шыі ядвабная хустка, на нагах блішчастыя боты, вопратка з ягонага сукна такая, якую пан часам апранае. Словам, калі б хто не ведаў, што карпа наш брат, за паўвярсты яшчэ зняў бы шапку і пакланіўся. Яна наадварот смутная, твар бледны, змянілася вся, нібы ў яе сухоты, бляск вачэй пагашаны слязьмі. І казалі, што свечкі ў маладых гарэлі так цьмяна, што сёй той са страхам паглядаў на гэта, шэпчучы суседу: «Не будзе тут шчасця, жыццё іх зацьміцца смуткам». З касцёла карп з дружынаю і маладою жонкою паехаў на паклон да пана, а з маёнтка да хаты агапчыных бацькоў. Вяселле было, Бог ведае па якому. Карпа з дзяцінства быў дворскі, звычаі нашыя вясковыя яму ўжо здаваліся смешнымі і былі недаспадобы. Не пераязджаў ён на кані праз падпаленую салому, не гаварылі госці ніякіх арацый, не спявалі вясельных песень, не паклікалі нават дудара, і моладзь не патанцавала. Вяселле ў Гарасімавай хаце падобна было да хаўтураў, І хутка маладая пара з гасцямі паехала адгэтуль да свае хаты, дзе ўжо Карпа кожным учынкам хваліўся сваім дворскім глянцам ды багаццем і хацеў, каб яго ўсе хвалілі. Паклікаў дудара, кінуў яму нібы чыноўнік, які колькі срэбранікаў, і загадаў граць. Добра заплаціў таксама і кабетам, каб спявалі з вымушанай ветлівасцю, нібы паніч, які прасіў хлопцаў і дзяўчат скакаць. Не было там шчырасці, вось ежы і пітва аж занадта. Чаркі з гарэлкаю амаль без адпачынку пераходзілі з рук у рукі. Шум у хаце, музыка грае, моладзь скача. Ён апавядае пра сваю дворскую службу, пра прыхільнасць, якую заслужыў пана. Адна габка, як забітая, было шкада нават на яе глянуць. На панадворку хоць і цёмна, але ціха. На чыстым небе поўнач, сітка змяніла сваё становішча. Госці захмялелыя ад моцных напояў весяліліся. Нечакана нібыта маланка асвяціла хату, і нейкі незвычайны шум пачуўся за сцяною. Пацямнела полымі свечак, усе заціхлі ды пазіралі адно на аднаго. Карпа быццам змяніўся з твару, як непрытомны гучна прамовіў: «Прыбыў мой госць». І адразу ж загаварыў да сваіх сяброў пра нешта іншае. Але пасля гэтага здарэння дзіўная была перамена ў той хаце. Кожнага апанаваў нейкі неспакой. Некаторыя з прысутных бачылі загадкавыя і страшныя праявы, то на дварэ, то ў цёмных кутках хаты. Аднаму падалося, што нейкае страшыдла, зарослае валасамі, за сцяны ўглядаецца ў акно. Другому здалося, што на печы сядзіць нейкі карузлік з велізарнаю галавою, чорны, як вугаль. Іншыя бачыць нібыта таго чарнакніжніка, які вучыў пана штукам шатанскім і золата рабіць. Карпаў, бачыўшы трывогу асобных гасцей, смяяўся. Казаў, што гэта моцная гарэлка стварыла такія дзівы. Загадваў дудару граць і спяваць песні. Сярод гаманы і тлуму забылі пра ўсё. Адчыняюцца дзверы, і ўваходзіць чараўнік Парамон. З-пад густых броваў агністым вокам прабег ён па гасцях і, стоячы яшчэ ля парога, так абазваўся: «Кланім вам, шаноўная дружына! Няхай вашу вясёлую кампанію радасць не пакідае, а младой пары зычу згоды, любасць, багацця і заўсёды так весела прымаць і частаваць суседзяў і добрых сяброў». Карпа вітае яго і просіць, каб сядаў на лаве, на покуць. Расступаюцца госці. Парамон сядае за стол, спіну апіраецца аб сцяну і ганарліва разглядвае ўсіх, хто стаіць перад ім. Карпа падносіць яму гарэлкі і закуску. «А дзе ж твая гапуля, гаспадыня маладая? Ці яна так занятая, ці, можа, таксама мяне не пазнала? Я пастарэва, яна маладая вельмі, і ёй яшчэ трэба вучыцца, як жыць на свеце». Карпа падвёў гапку. Парамон зірнуў на яе маркотны твар і кажа: «Не смуткуй, пажывеш, пакахаеш, і добра будзе». Акім, селянін гэтае самай воласці, падданы пана Кагэ, быў колісь з Парамонам у вялікай непрыязі. Будучы ў добрым гуморы, бо ён не любіў абмінаць чарку, успомніў нязгоды мінулых часоў, заклаў рукі за пояс, адставіў правую нагу і ў такім паставе, стоячы перад Парамонам і гледзячы яму ў вочы, так абазваўся: «А, кланем! Не ў чом кошка хвост свой лізала, аж ён на цябе ў госці чакала». Все паглядзелі на Акіма. Не рады, што ён, захмялеўшы ад гарэлкі, асмеліўся жартаваць з Парамонам. Баяліся, каб не выйшла з гэтага якога няшчасця, бо ўсе і раней верылі ў сілу парамонавых чараў, верылі, што ён не толькі можа наслаць на людзей розныя хваробы і шаленства, Але калі захоча, дык і цэлае вяселле абярне ў ваўкоў. Парамон зірнуў на яго са з'едліваю смешкаю. А ты, кажа, часам так падкрадаешся да панскай або суседскай спіжарні ці туды, дзе беляць палотны, што цябе не толькі вартаўнік не пачуе, але і сабака такога госця не знюхае. Ага, я добра памятаю, як вінавацілі мяне ў крадзяжы палатна, адазваўся Акім. Ты выражыў нарэшце, называючы імёны ўсіх сялян воласці. Рэшта павярнулася на маім імені і на імені Грышкі Дудара. Жонка эканома паверыла тваім чарам, нас лупцавалі без міласэрнасці, а пасля адкрылася, што мы без віны прынялі тыя пакуты. Подлыя твае ўчынкі, і ў чарах тваіх няма ніякай справядлівасці. Тут адгукнуўся і Дудар Грышка. А, так, памятаю я, варта было на твае хлуслівыя чары кіем падзякваць, ды так, каб ты з зямлі не ўстаў. Рамон не мог вытрываць, што ману прыпісваюць ягоным чарам. Заіскрыліся вочы, пачарнеў ён увесь, усхапіўся з лавы. Усе перапалохаліся, Карпа хапае яго за плечы ды просіць, каб дараваў ім, бо п'яныя не памятаюць, што кажуць. Бачачы гэтае бязладдзе, прыбягае Габка, хапае яго за руку, перапрошвае, што ў іх меў такую непрыемнасць і просіць прабачэння. Таксама Акіму і Грышку кажа, каб яны забылі пра мінулае і памірыліся з Парамонам. Карпа ставіць на стол гарэлку і вельмі просіць, каб выпіўшы па чарцы, яны забылі, што было даўней. Чараўнік крыху супакойны. Добра, кажа, не турбуйцеся, я памірюся. Няма ў мяне не толькі ахвоты перапыніць забавы ў вашай хаце, але хачу, каб яны зрабіліся яшчэ весялейшыя. Нехай сабе Грышка весела грае на дудзе, а Акім скача. І з хітраю усмешкай дадаў: ну, ідзіце, запрашаюць нас гаспадар і маладая гаспадыня выпіць адзін да аднаго па чарцы гарэлкі. Яшчэ пеўні не спявалі, цяпер самы час павесяліцца. Карпа, Агапка і госці вельмі просяць Акіма і Грышку, каб селі за стол з Парамонам. Акім не адмовіўся ад гарэлкі, да і Грышка на яго прыкладзе выпіў з Парамонавых рук кілішак. Пасля яшчэ раз паўтарылі: «Згода! Згода і мір паміж намі!» – крычаць госці. Сталы гнуцца ад пачастункаў, досыць і пітва, і закускі. «Давайце піць, гуляць, зычачы маладым багацця, здароўя і доўгіх гадоў!» Заспявалі песні. Грышка надзімае свой скураны мех, гучаць музыка і спевы. Моладзь скача. Рамон задумлівы са здзеклівым тварам пазірае то на Дудара, то на Акіма. Кароткі час працягвалася дружная вясёлая забава, але раптам Грышка пачынае нейкага шалёнага казака. Госці крычаць, просяць, каб не іграў, цярэшку біда стала, з кім яго жына спала. Ён не зважае на гэта, нікога не слухае, ўсё грае ды грае сваё, без усякага ладу. Тут Акім выбягае на сярэдзіну і пачынае, як шалёны, скакаць невядома што. Дзівяцца ўсе, гледзячы і не разумеючы, што з імі зрабілася. Вочы вырачыліся, твар змяніўся. Просіць аднаго і другога, каб адзін пакінуў граць, а другі скакаць. Нічога не дапамагае, ніякіх просьбаў не чуюць. Звар'яцелі абодва, хацелі ўтрымаць. Мармыча нешта незразумелае, вырываецца, зноў скача, і Дудар грае без пярэстанку. Парамон збоку глядзіць на гэта і гучна смяецца. «Не рушце іх, не рушце», кажа, «няхай павесяляцца, другі раз не захочуць з кожным задзірацца». Карпа просіць, каб дараваў ім і загадаў спыніцца. «Няхай, няхай яшчэ пагуляюць», адказаў Парамон. «Гэта іх навучыць паважаць і шанаваць людзей, разумнейшых за сябе». Доўга пакутавалі Дудар і Акім ад гэтага шалу. Ужо і поўнач мінула, і другі раз певень праспяваў. Нарэшце Грышку пакідаюць сілы. Ён выпускае з рук дуду і падае, самлелы надол. Акім хістаецца, увесь учарнеў, нібыта перад смерцю. Гэтак, задаволіўшыся помстаю, Парамон нешта пашаптаў, даў ім вады, і калі яны супакоіліся, узяв шапку, поклонився господарам і пішов з дому. Гэты випадок порушив увесь лад. Гості один за одним дякували господарам за їх ветливість і, зычучи багаття і щасливих дзён, виходили за двери. Тут пан завальне перепинив. Кажуть, що неколі давней, коли люди больш дбали об славі Божій, таких чараўнікоў палілі на агні або кідалі ў ваду. Чуеш, Янка, што робяць людзі, калі пабратаюцца з д'яблам? На свеце трэба быць асцярожным. Чуў я за сваё жыццё шмат пра каго з такіх шкодных чараўнікоў, як Парамон. А можа, дзядзечка рабіў ён гэта з дапамогай нейкіх зёлак, можа, дудару, якіму падліў у гарэлку блёкату ці іншыя атруты, ад якой чалавек шалее. І не зёлкі такое робяць, а моц шатанская. І шкада, што вучоныя людзі не надта ў гэта вераць. Сам я ведаў аднаго паніча, які пра ўсё так казаў, быццам ніколі не вучыў ні катэхізіса, ні 10 прызнанняў Божых. Ну, але што ж далей? Пасля свайго вяселля Карпа пачаў жыць не па-нашаму. Хутка пабудаваў другі дом з вялікімі вокнамі, завёў сад, дзе цвілі вішні, яблыні, і жыллё яго больш было падобна на шляхецкае сядзібы, чым на простыя хаты. Так зафанабэрыўся, што пасадзіў пад вокнамі такія ж самыя кветкі, як і ў панскім садзе, з якіх аніякай карысці няма. Габця забараніў насіць шнуроўку і хустку, а загадаў апранацца ў такія паркалёвыя сукенкі, якія носяць шляхцянкі. Не хацела яна мяняць свайго ўбору, ведала, што ўсе, бачучы яе ў дваранскай вопратцы, будуць называць гультайкай, але ўсё ж мусіла пагадзіцца з ягонаю воляю і ў такім уборы палівала кветкі. Карп меў шмат парабкаў, было каму ісці з сярпом на жніво. Пан бываў у яго на гасцінах, меў Карпа грошы, меў і павагу, але ж ці ў гэтым шчасця. Заўсёды ён быў неспакойны у думках сваіх. Ніводнаму парабку ніколі не сказаў ласкавага слова, і Агапка не магла яму дагадзіць. Яе рэдкая усмешка здавалася яму здзеклівай, яе ціхмянасць ён называў глупствам, яе сціпласі пацары, якім навучыла маці, былі яму быццам пакарання. Аднойчы загадаў, каб ні з адным парабкам не размаўляла, і гневаўся, што яна нерупливая. Ох, ведае, чаго хацеў. Часам лаяў сваю жонку, што яна лайдакаватая. Адразу пасля захаду сонца ішоў адпачываць і не хацеў, каб яна займалася да позняйга якога-небудзь работы або малілася. Аднойчы часам уставаў з пасцелі ілі дзвярэй ці праз вакно, размаўляў невядома з кім. Выбегаў за дзверы і невядома дзе прападаў, аж пакуль певень не заспявае. Меў ён прыяцеляў, якім даваў грошы, з якімі заліваў свой неспакой гарэлкаю. Бывала, што па некалькі дзён не бачылі яго дома. Сябры, вы слухалі старонкі кнігі Яна Баршэўскага «Шляхціц Завальня» альбо «Беларусь у фантастычных апавяданнях». Выканаўца – заслужаны артыст Беларусі Уладзімір Рагаўцоў.